LCD Sound System i fragment z płyty 4533, ale zremiksowany przez Prince'a Thomasa. No bo remiksy, jak wiadomo, to idealna trampolina w karierze każdego producenta i DJ-a. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim przynajmniej zdawkowo zasygnalizujmy pojęcie kawero. That'd be good to me. Utwór z olbrzymią tradycją interpretacyjną i wieloma wcieleniami. Rozsławił go Norman Cook w Beats International, nadając mu znamiona przeboju i pewnie dlatego wciąż jest tłustym kąskiem dla wielu innych. I'm high. Tell me I am crazy. arm for love. I'm high. Oh, holding on for your love. I'm high. That be good to me. To przejęzyczenie sprzed chwili to efekt hecnych zmian w tytułach. Bo wiemy, Just Be Good To Me to rzecz jasna klasyk Beats International, a wybrzmiały wcześniej Diogenes, zatytułował swój cover That Be Good To Me. Z kolei to, co wybrzmiało dosłownie przed chwilą, to już Just Be Good To Mario i The Revenge w programie trzecim, w którym uciekamy teraz od mainstreamu, pozostając jednak w towarzystwie remiksu. We'll be right back. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą moim zdaniem sytuację, bowiem z jednej strony jest to zespół Spike i podejrzewam, że mało kto z Państwa o nim słyszał. Z drugiej strony jest to remix stworzony przez Justina van der Wolgena i w sytuacji, kiedy sobie uzmysłowimy, że niewiele mówi nam zespół, niewiele nam mówi producent, który podjął się zremiksowania tej kompozycji, to wychodzi zupełnie coś nowego i nie mamy właściwie punktu odniesienia, bowiem pewnie nie ma zbyt wielu osób dziś wśród nas, którzy znają tę epkę właśnie zespołu Spike, zespołu, który bardzo, bardzo dużo poświęca uwagi gitarze elektrycznej. Z drugiej strony przed chwilą usłyszeliśmy coś, co wpisuje się w pojęcie współczesnego disco, zatem jeśli nie ma tego punktu odniesienia, to spokojnie mógłbym teraz powiedzieć, że wybrzmiałe przed chwilą nagranie jest właśnie oryginałem. Ale nie. I myślę sobie, że podobne spostrzeżenia mogą mieć osoby, które po raz pierwszy stykają się z twórczością grupy Funkadelic, zespołu działającego, założonego pod koniec lat 60. przez George'a Clintona, zespołu działającego do 1981 roku. No, są przecież takie osoby, które nie sięgnęły jeszcze po albumy właśnie Funkadelic, a być może czynią to z powodu remiksów, z powodu reinterpretacji. Może tak, bowiem nie do końca wiadomo, czy właśnie na tych trzech pięknych winylach zostały wytłoczone remiksy, czy może też edity. Nie zmienia to faktu, że robota jest koronkowa, że stworzyli ją producenci z Detroit, chcący oddać hołd tej kultowej grupie, często jawiącej się momentami kiczowato, zwłaszcza wtedy, kiedy występowała na scenie. I dziś kolejna, ostatnia część z przygodą, z historią tych remiksów. Przed nami Funkadelic Reworked by Detroiters w trzeciej odsłonie. The Funkadelic on Westbound Records. It's something else. Your eyes.

Let's Make It Lost, You and Your Folks i Be My Beach. Tak przedstawia się pierwsza strona trzeciej płyty remiksów, reinterpretacji i editów stworzonych na bazie utworów Funkadelic. A przed nami kolejna, ostatnia część tego piekielnie fantastycznego wydawnictwa. We'll be right back.